Rüyuna suka akuta gaba. Ah çorba, vah çorba. Seslendiren Akın Altan. Bu hikayemiz aşağı yukarı bundan 1100 yıl öncesinde geçiyor. Tam tamına hangi çağdı? Bunun hiç önemi yok. Genellikle okurun bilmesi gereken nokta, hikayemizin Heian döneminin ilk yıllarına sırt verip yaslandığıdır. İşte o sıralarda Kyoto'da Naip Fujiwara Mototsune'nin hizmetine girmiş bir samuray yaşıyordu. Burada onun adını da anmak doğru bir davranış olacaktır ama yazık ki o günlerin kuyudatında adı hiç düşürülmemiş. Bu yüzden bir yerde ne geçmiştir ne anılmıştır. Belki de çok yalın, düz, sıradan, özelliğim özelliği olmayan biri olduğu içindir bu. O günlerin yazarları, çizerleri, bu çeşit kişileri ne yapsınlar? Onların ne serüvenleriyle ne de yaşantılarıyla ilgilenmemişler. Bundan ötürü o çağın yazarları günümüzün naturalist okulu yazarlarından çok ayrıktırlar. Buna karşılık Heian dönemi yazarlarını tembellikle, iş görmezlikle yok yere suçlamamalı. Neyse, zaten konumuz da o değil. Bizim hikayemizin kahramanı, Fujiwara Mototsune'nin hizmetine kendini adamış, subaydan bir samuraydı. Saray erkanında 5. sınıf bir kişiydi. 5. sınıf diyorsam hemencecik gözünüzde büyütmeyin bunu. O günlerde sarayda 5. sınıflık küçük bir rütbecikti. Japon dilinde rütbeye goi derler. Biz de kahramanımızı goi diye anacağız hep. Goi, dedim diye, yalın, süssüz, sıradan, gösteriş dışı bir kişiydi. Yanakları iki yandan sarkardı da yüzünü daha uzunlaştırırdı. Upuzun, at gibi bir yüz düşünün. Öyle. Dudaklarıyla, durun bakalım biraz. Biz burada onun her özelliğini böyle uzun uzadıya söz konusu edecek olursak, hikayemiz ne biter ne başlar. Türkülü masala döner sonra. Kısaca şöyle tanımlayalım, olsun bitsin. Görünüşte evcimendi. Biraz da şapşal. Naib'in hizmetine ne zaman girmişti? Ne zaman nereden gelmişti? Bilen yoktu. Günlük yaşantının işleri arasında rengi atık giyimi kuşamı, başından hiç çıkarmadığı başlığıyla ağırca davranışlı bir samuraydı işte. Bir burnu vardı. Kıpkırmızı. Sanki doğuştan kızarıktı o burun. Sujaku Caddesi'nden esip ortalığı birbirine katıştıran rüzgara tutulmuşlardan bir bıyıkları vardı. Biçimsiz bir şey. Naibi de bilirdi bunu, çobanı da. Herkesin malumuydu. Bu yüzden Goi'nin çevresindekilerden neler çektiğini, neleri neleriyle karşılaştığını düşünmek zor olmasa gerek. Arkadaşlarının gözünde bir çöp kadar bile değeri yoktu. Kendisinden daha aşağı rütbeliler, saraydan olsunlar olmasınlar. Sayıları hemen hemen 20 kadardı. Herkes inanılmayacak bir aşağılamayla bakarlardı ona. Horlarlar, kötüce davranırlardı. Goi bir iş buyurdu mu, dinleyen bile çıkmaz, yarım ağızla bir ha ha derler, omuz silkerler, yine kendi dalgalarına dönerlerdi. Goi gözlerinde bir hiçti. Koca Japon denizinde nasıl bir ufacık damla kimseye ne tedirginlik verir, ne bir şey yapar, öyleydi Goi'nin durumu da. Kimseye ne iyiliği dokunurdu, ne kötülüğü. Bu, eni konu duyulurdu çevresinde. O yüzden samuraylar odasındakilerin hiçbiri, bunlara üstlerini de katın, onunla ilgilenmez geçerdi. Goi ile konuşmak bile yüksünlüktü. Bütün buyruklar işaretleşerek verilirdi ona. Oysa siz de bilirsiniz, insan sesinin oluşumu ne bir kaza sonucu ne de bir rastlantıdır. Konuşma dediğimiz şey hep yalın işlerin düzeni için midir? Ama berikiler çoğu kez dertlerini Goi'ye anlatmakta o denli güçlüklere, zorluklara uğradılar ki sonunda canlarına tak dedi, caydılar. Kendi başarısızlıklarına gerçek neden diye Goi bizi anlamıyor kulpunu taktılar. Bir şeyi söylüyorlar, söylüyorlar, bir türlü anlatamıyorlar mı ona? Tamam, suç Goi'deymiş. Bunlar anlatıyorlar da o anlamıyormuş gibi dikerlerdi gözlerini. biçimsiz başlığından yenmiş pabuçlarına kadar tepeden tırnağa süzerler, sonra sırtlarını çeviriverirlerdi. Goyi hiç gücenmezdi bunlara. O denli yitik, o denli ürkeksiydi. Bu haksız davranışlara bana mısın demezdi. Samuraylar bütün sulluklarına hedef diye Goyi'yi alırlardı. Yaşlılar da ona dair pek iyi sözler etmezlerdi. Bu, gençlere daha bir atılganlık, daha bir yırtıcılık verirdi. Ondan sonra gelsin şaka üstüne şaka, sulluk üstüne sulluk. Yüzüne karşı demediklerini bırakmazlardı. Ne burnu kalırdı, ne başlığı, ne bıyığı, ne giyimi kuşamı. Yorulmaksızın, bıkmaksızın hem de. Bunlarla kalsalar neyse neydi. Ama Goyi'nin 6 yıl önce ayrıldığı tavşan dudaklı, karısının sarhoş bir budacı rahiple serüvenlerini anlata anlata bitiremezler, temcit pilavı gibi ikide bir tekrarlarlardı. Ah, bu kadarla kalsalar yine iyiydi. Nerede? İşi giderek tatsızlığa, türlü çirkinliklere dökerlerdi. Saymakla bitecek soyundan değildi. Birini diyivereyim size. Pirinç rakısı içtikleri bir sırada, Goyi'ye içine bir güzel işedikleri rakıdan vermişler, afiyetle içirmişlerdi. Hayrettir, Goyi'de ne bir ses vardı, ne bir nefes. Duyarsızlıkla karşılıyordu olanı biteni. Ya da gözleyenlerine öyle görünüyordu. Önünden ardından ne söylenirse söylensin, yüzündeki o anlam bir günden bir güne en ufak bir değişikliğe uğramıyordu. Hiçbir şey demezdi. Suskun, bıyığını okşar, günlük işlerini sürdürür, havuzda yüzen bir ördek kadar bile kızmış görünmezdi. Başlığındaki kurdeleye kağıt bağlarlardı. Goyi'de ses yok. Kınına çarık sokarlardı. Goyi'de ses yok yine. O an yalnızca üzgün bakınır, ''Ama niye yaptınız bunu?'' derdi hepsi hepsi. Yüzünden ağlıyor mu, gülüyor mu anlamak mümkün değildi. Bu, kötülüğün semtine uğramadığı belli yüzüne bakanlar, az cırlakça sesini duyanlar, içten içe bir acınma duyarlardı ona karşı. ''Bizim yüklenip kızdırdığımız Goyi değil galiba. Olsa olsa bu durumda biri ya da birileri.'' Herhalde onun yüzünde, sesinde, bizim taş gibi kas katı yüreklerimize sesleniyor, duygululuk aşılamaya bakıyor. Gel gelelim, bu acınma pek ömürsüzdü. Pek azı duyardı bunu. Bir süre sonra alaylar, sulluklar, taşkınlıklar başlar, gırla giderdi yine. İçlerinde rütbesiz bir samuray vardı. Goyi'ye yapılanlara pek üzülüyordu. Tambalıydı. Gençti daha. Bıyıkları yeni yeni terliyordu. Başlarda o da bilmeksizin Goyi'nin burnuyla matrak geçenlere katılmıştı. Sonra günlerden bir gün Goyi'nin ''Ama niye yaptınız bunu?'' diye sorup üzgün üzgün bakışıyla karşılaşınca içine işlemişti. O oldu. Goyi'ye bir başka gözle bakmaya başladı. Goyi başkaydı. Goyi'nin o solgun, o aptal, o ince yüzünde hayatın acı yoğrulmuşluğu vardı. Goyi'nin yaşantısının zor, dayanılmaz gerçeklerine karşı suçlayıcı çıkışlarına kaptırmıştı kendini. Yeni Goyi'nin kıpkırmızı burnu, ağzının içine giren bıyıkları, bir tutam kalmış seyrelik saçları azıcık avutuyordu onu. Ama bu samuray tekti. Daha bir ikisini saymazsınız. Goyi, çevresindekilerin aşağılamalarıyla bir köpek hayatı sürüyordu. Buna zorunluydu da. Neden mi? En başta durumuna yaraşır giyimi kuşamı yoktu. Sırtında koyu mavi bir ceket, altında da aynısından kıvrımlı bir elbise. O kadar. Onlar da gerçek renklerinden nicedir uzaktılar. ya mavilenmişler ya da çivitsi bir renk almışlardı. Tören elbiseleri de dökülüyordu. Yoksul bir saray aksoylusunun arabasına koşulan öküzler bile bizimkinden daha alımlı, daha gösterişliydiler. Ya kılıcı? Çoktan çıkmıştı kılıçlıktan. Üstünün madenden süsleri pek su götürür şeylerdi. Kabzasının boyası moyası hiç kalmamıştı. Havanın soğukluğuna sıcaklığına bakmaz, burnu kıpkırmızı, omuzları çökmüş, sağına soluna az çekemez gözlerle bakarak tıkır mıkır sokaklarda dolaşırdı. Bir çeşit alışkanlıktı bu. Belirgin şapşallığının, gelip geçen satıcılar, çocuklar bile farkına varırlardı da alaya alırlardı Goyi. Nasıl mı? Anlatayım da bakın. Goyi bir gün Sanjomon'dan Shinsen'e giderken yol boyunda birkaç çocuğun toplaştığını gördü. Topaç oynuyorlar sandı. Durup seyre başladı onları. Ama çocuklar topaç çevirmiyorlar, boynundan iple bağladıkları bir çomarcığı sopadan geçiriyorlardı. Goyi, yaratılışından ürkek, çekingendi. Her zaman her yerde hemen davranıvermekte hep geç kalırdı bu yüzden. Şimdi durum öyle miydi ya? Hepsi tırnak kadar çocuktular. Ne yapabilirlerdi ki? Yüreklendi. Gülümsemeye çalışarak işlerindeki en büyük çocuğa yaklaştı. Dostça omzuna vurdu. ''Yazık değil mi zavallı hayvana?'' dedi. ''Hadi bırakın gitsin. Dövüyorsunuz. Canı yanıyor hayvancığın.'' Çocuk döndü. Goyi'yi tepeden tırnağa şöyle bir süzdü. Küçümsercesine ''Sana ne be?'' dedi. ''Gitsene sen kendi yoluna.'' Bir adım geriye çekildi, dudaklarını büzüp mağrur mağrur ''Kırmızı patlıcan burunlu, sen de!'' diye ekledi. Çocuğun bu dedikleri Goyi'ye tokat gibi çarptı. Gerçi karşısındaki bir çocuktu. Söyledikleri de yakışıksız sözlerdi ama Goyi yok yere gereksizce damga yemiş gibi üzüntü duydu. Utancını acı acı gülümseyerek saklamaya zorladı. Hiçbir şey demeden Shinsen'en yolunu tuttu. Ardından çocuklar dillerini bir karış çıkarıp alay ettiler ya, Goyi görmedi. Görse bile Goyi gibisini ne etkileyecekti? Peki bu bizim hikayemizin kahramanı Goyi. Bütün ömrünce herkesin itip kalktığı, horlayıp aşağıladığı, hiç amacı hedefi olmayan bir kişi miydi? Yok canım, o kadar da değil artık. Goyi de son 5-6 yıldır patates çorbasına karşı delirgin bir tutku başlamıştı. Patates diyorsam, sizin bildiğiniz türde değil. Yer elmasına benzer. Tatlı bir şeydir bizim ellerdekiler. Köklerinden soyulup kaynatılır, doyumsuz bir çorba yapılır. O günlerde bu ancak imparator sofrasında bulunur, ender bir yiyecekti. Oraların baş yemeğiydi. Goyi gibi küçük rütbeli subaylar da yılda bir kez Naib'in sarayına çağrıldıklarında yiyebilirlerdi ancak. Bir tadımlık bir şeydi. İnsan ağzını ıslattığını bile bilmezdi. O yüzden Goyi, doya doya bir patates çorbası yemeği nicedir istiyordu. Tabii bu isteğinden kimselere söz açmamıştı. Bunun bütün ömrü boyunca tek istediği şey olduğunu o da biliyordu. Farkındaydı. Yalnız biz de durup dururken kahramanımızı aşağılamayalım. Goyi'nin aman bu isteğim gerçekleşsin diye yaşadığı öne sürülemez. Yani insan bazı doyumsuz bir isteğe de kendini adayabilir anlamına diyorum bunu. Belirli bir yılın 2 Ocak günü bütün kalbur üstü çağrılılar Fujiwara Mototsune'nin sarayındaki şölene buyur edildiler. Şölen Ninomiya Sarayı'nda aynı gün verilen şölenin bir eşiydi. Başnazır veriyor, nazırlarla birlikte saray aksoyluları da ayrıca katılıyorlardı. O çağlarda konukları durumlarına göre sınıflandırma diye bir şey olmadığından, Goyi ile öbür samuraylar çağrıya gittiler, yiyip içip eğlenmeye başladılar. Yine o çağlardaki şölenlerin sofralarında konuklara tat bakımından Bugün ancak birkaçına rastladığımız nitelikte pek bol yemekler, tatlılar çıkarılırdı. Glütenli pirinç pastası, kızarmış üstü ballı pirinç tatlısı, buğda istiridye, kızarmış tavuk, Uji ırmağından gelme tatlı balık, Omi balığı, çeşit çeşit çirozlar, son balığı haşlaması, ızgara ahtapot, irili ufaklı istakozlar, mandalinalar, portakallar, hurma kurusu, daha bir sürü şeyler. Ama bunların içinde en ilginci patates çorbasıydı. Goyi her şey bir yana hep onu gözlerdi. O gelsin de diye beklerdi. Gelin görün ki bu yıl konukların sayısı çok artmış, ondan bundan kısıntı yoluna gidilmişti. O yüzden patates çorbası her yılkinden daha az, bir kaşık anca çıktı. Goyi doymadı tabii. Üstelik belki yadırgayacaksınız, her yılkinden daha lezzetli geldi. Bitirdi çorbasını, gözleri kasesine çivilenmiş kala kaldı. Çorbaya batmış çıkmış bıyıklarını burup temizledi güzelce, yanındakine dönüp, ''Acaba bu çorbadan tam doyasına ne zaman yiyeceğim ki?'' diye sordu. ''Doymamış galiba çorbaya!'' dedi birileri. Gülüyordu da. Ses yankılar koparmıştı. Ak soylu, yaman birinindi. Belliydi. Goyi başını kaldırarak ürküntüyle o yana doğru baktı. Böyle diyen Mototsune Hanedanı'ndan Hazine Nazırı Fujiwara Toshihito'nun oğlu Tokinaga'ydı. Kapı gibi biriydi. Boylu boslu, iri kıyım bir şey. Rengi koyulmuş pirinç şarabından yemek arası epey içmiş, sarhoşlamıştı. Goyi ile göz göze gelince yarı acıyıp yarı aşağılayarak ''Senin adına buna pek üzüldüm.'' dedi. ''Ama dilersen çatlayıncaya kadar patates çorbasından içebilirsin de.'' Bir atasözü, sürekli olarak kızdırılan bir köpek, önüne atılan ete hemen saldırmaz, der. Goyi, o insanı ağlıyor mu, gülüyor mu diye şaşkınlığa uğratan bakışıyla bir Toshihito'ya, bir önündeki boşalmış kasesine baktı. ''Ne o? İstemiyor musun yoksa?'' dedi Toshihito. Goyi ses etmedi. Toshihito sabırsız, ''Ne diyorsun bakalım?'' diye sordu. Goyi biliyordu. Şimdi herkesin gözü üzerine dikilmişti. Bir başka alaya hedef olup olmamak vereceği karşılığa bağlıydı. Hem de sıkı sıkıya. Ne derse desin, aptallıkla suçlayacaklardı onu. Bunları düşündü, duraksadı. Tam o an Toshihito'yu bir gülme almaz mı? ''Gerçekten istemiyorsan, çağrımı tekrarlamayacağım, ona göre.'' Goyi bir Toshihito'yu, bir boş kaseyi geçirdi aklından, kıyasladı. ''Onur verirsiniz efendim.'' dedi. Topluluk, Toshihito ile Goyi arasındaki bu söz çekişmesini gülmekten kırılarak dinliyordu. Biri bir yerlerden sesini Goyi'nin sesine benzeterek ''Onur verirsiniz efendim.'' dedi. Herkes yeniden gülmeye başladı. Sarsılarak gülüyorlar. Başlarındaki yumuşak tüylü hotozları yemeklerin önü sıra dalgalanıp göbek atıyordu. En çok da Toshihito gülüyordu. Gözlerinden yaşlar fışkırmıştı. Güle güle ''Öyleyse peki!'' dedi. ''Seni gecikmeden bizde çorba içmeye buyur ediyorum.'' Soluğu tıkandı. Boğazına şarap durmuştu. ''Tamamsın ya!'' Goyi kızarıp bozararak ''Evet, onur duyarım bundan efendim.'' dedi, kekeledi. Millet yeniden boşandı. Toshihito'nun kendi bu dediklerini kelimesi kelimesine tekrarlattığından hepsinden çok o gülüyordu. Hepsinden çok da o hoşlaşmıştı. Gülerken zangır zangır titriyordu. Kuzeyli saray erkanı hayatta iki şeyden hoşlaşıyordu. Biri yiyip içmek, öbürü de gülmek. Sonunda konuşmaların ağırlığı bir başka yöne aktarıldı. Bu belki de Guy'nin aptallığının yeteri kadar gülmede harcandığındandı. Tükenmiş bitmişti aptallık konusu. Konuşma birinden ötekine atlaya atlaya sürdürüldü. Söz döndü dolaştı. İki ayağını pantolonunun bir paçasına sokarak ata binmeye kalkışan toy bir samurayın hikayesine geldi. Sofrada yiyecek içecekle bitmeye yüz tutmuştu. Hikayeyi Goi'den başka herkes can kulağıyla dinliyordu. Goi hiç karışmadı. Aklı fikri patates çorbasındaydı. Takmıştı bir kez. Ağzına içkinin damlasını koymamıştı. İki eli iki dizinde görücüye çıkmış kızlar gibi köşesinde oturuyor, ağırık saçlarının diplerine kadar kıpkırmızı kesilmiş, gözleri boşalan içki kabına dikili, aptal aptal kendince sırıtıyordu. Aradan birkaç gün geçince Toshiito bir sabah Goi'yi Higashiyama'daki ılıcalara çağırdı. Goi de elbette kusur etmedi. Üstelik hoşnut kaldı. "Peki," dedi. Bir süredir yıkanmadığından üstü başı kirlenmişti. Kaşınıp duruyordu. "Hem çorbamı içerim, üstüne üstlük bir güzel de yıkanırım. Aman ne iyi," diye düşündü. Toshiito gelirken yanı sıra bir de kırat getirmişti. Goi ata kurumla bindi. Yanına varılır gibilerden değildi artık. Yola düzülüp yan yana, Kamo Irmağı boyundan Awataguchi'ye doğru ilerlediler. Toshiito, avcılar gibi giyinmiş kuşanmıştı. Kara bıyıklı, uzun favoriliydi. Upuzun kılıcıyla da bakana ne yaman bir savaşçı kişi olduğunu hemen belli ediyordu. Goi'ye gelince elbet dökülüyordu o da. Pimpisti. Rengi yitik bir elbise üstünde, beline rastgele sarılmış kuşağı, patlıcan burnundan akan sümükleriyle Toshiito'nun yanına hiç mi hiç yakışmıyordu. Arada bir kıyaslama yapılacaksa bu atlardaydı. Gencecik hayvanlardı ikisi de. Toshiito al, Goi de kır bir ata binmişti. Bütün satıcılarla samuraylar dönüp dönüp bakıyorlardı. Tabii atlara. Arkaları sıra bir at uşağıyla bir başka yanaşma geliyordu tıkır tıkır. Mevsim kıştı ya, yazdan kalma günlük güneşlik, gül gülistan bir sabahtı. Durgundu her yan. Irmak yatağında parıldayan ak taşlardan çağıldayarak akan suların üzerinde kurulu, köprüdeki kurumuş yaprak birikintilerini önüne katıp savuracak bir rüzgar bile esmiyordu. Irmağa eğilmiş bodur ağaçlar güneşe karşıcı çıkmışlardı. Mitiyei Dağı bile Higashiyama'nın koyulmuş yeşil sırtlarından doğru, buzlu, kadife gibi omzunun bütünü göstermeye başlamıştı. Toshiito ile Goi, Awataguchi'ye tembel tembel yol alıyorlardı. Aydın güneş altında atların eğerlerindeki işlemeleri parlıyordu. Goi dizginleri çekti. Sordu Toshiito'ya. "Bayımız beni nereye götürmek amacındalar acaba?" Toshiito umursamaz. "Na, şurası canım," dedi. "Sandığın kadar uzak değil. Kaygılanma." "Awataguchi'nin orada mı?" "Aşağı yukarı." Awataguchi yamaçlarına geldiklerinde Goi, gidecekleri yerin Awataguchi olmadığını anlayıverdi. Sonunda Awataguchi'yi de geçtiler. "Awataguchi'de konaklamayacak mıyız?" "Hayır. Az daha gideceğiz." Toshiito güldü, mahsustan yüzüne bakmadı Goi'nin, sürdü atını. Evler yavaş yavaş gerilerinde kaldılar. Alabildiğine uzanan tarlalarda öküzler yayılımdaydılar. Çevrelerinde kimseler yoktu. Gitgide uzaklarda görünen dağların kuzey yakasında kar maviliğe büründü. Budanmayı bekleyen ağaçlar sivri sivri göğe baş kaldırmışlardı. Her biri insana ürperti veriyordu. "Yoksa Yamashina yakınlarına mı gidiyoruz?" "Hayır. Yamashina bura. Biz daha uzağına gideceğiz." Atlarını mahmuzladılar, Yamashina'yı geçip gittiler. Sekiz yamada gerilerine düştü. Öğleyi az geçiyordu ki Mie Tapınağı'nın önüne vardılar. Tapınakta Toshiito'nun tanışı bir rahip vardı. Ona konuk indiler. Rahip gelenleri boş çevirmedi. yemek çıkardı önlerine. Yemek sonrası yine yola koyuldular. Her yanı ıssız bir yol uzayıp gidiyordu. O çağlarda ülke hırsızlardan, eşkıyalardan geçilmezdi. Güvenlik yoktu bir yerde. ''Daha da mı uzakta bu bizim gideceğimiz yer?'' diye sordu Goyi. Omuzları iyicene çökmüştü. Toshihito güldü. Bu çokluk, suçunun ailesince anlaşılan suçlu çocuğun gülüşünü andırıyordu. Burnunun ucu kırış kırıştı. Gözlerinin çevresi büzülmüştü. Koy verse kendini, kahkahalarla gülecekti. ''Gerçekte seni Tsuruga'ya kadar götürmeyi kurdumdu.'' dedi. Coşup taşmıştı. Kırbacını kaldırdı, ufuk çizgisini gösterdi. Kamçının gösterdiği yerden Biva Gölü, gökten vurmuş güneş altında yana yana göz alıyordu. Goyi şaşkınlaşmış, ''Tsuruga ha?'' dedi. ''Echizen eyaletindeki Tsuruga kenti mi yoksa?'' Toshihito'nun Fujiwara Arihito'nun mirasçısıyla evlendikten sonra Tsuruga'ya çekildiğini, orada yaşadığını duymuştu. Ama ne olursa olsun, Toshihito'nun kendisini bu kadar uzaklara sürükleyeceği aklının köşesinden bile geçmemişti. Bereket yanlarında iki yanaşma vardı. Belki onların yüzü suyu hürmetine sağ salim Echizen'e varabilirlerdi. Bu arada ister istemez aklına hırsızlar, yol kesiciler, kanlı katiller geldi. Yakaran bakışlarla Toshihito'nun yüzüne baktı. ''Tanrı beni korusun.'' dedi. Burnunu çekti. Önlerinde dereler, tepeler, dağlar, bayırlar, ırmaklar vardı aşılacak. ''Önceleri Higashiyama'ya gidiyoruz sandımdı. Mie tapınağına gittik. Şimdi de Echizen'in Tsuruga'sına gidiyoruz diyorsunuz. Nedir amacınız anlayamadım bir türlü. Baştan böyle böyle deseydiniz, ben de kendi yanaşmamı alırdım yanıma. Tsuruga nere, bura nere? Tanrı korusun beni artık. Ah, şu çorba yok mu? Şu çorba. İçinde o çorba içme tutkusu olmasa, şimdi şuracıkta bırakır Toshihito'yu, vallahi geri dönüverirdi. Toshihito, Goi'nin kaygılandığını görünce dudak büktü. ''Bir Toshihito 1000 kişiye bedeldir. Aldırma sen!'' dedi. ''Yolculuğumuzda korkulacak bir şey yok.'' Yanaşmasını çağırdı, sadağını aldı, eğrinin arkasına yerleştirdi, sonra başa geçti. Goi için Toshihito'nun dediklerini yapmaktan başka çaresi kalmadı. Çevre, insana korku veren bir ıssızlıktaydı. İncin top atıyordu. At, düzensiz bir yürüyüş tutturmuştu. Goi, at üstünde burnu eğik, ender andığı kurtarıcı tanrısına bildiği birkaç yakarıyı içinden geçirdi. Nal sesleri, sarı pampalarla kaplı tarlalarda yankılar koparıyor, yol boyundaki taşlar soğuktan donmuşlar gibi serili yatıyorlar, vuran güneşi gerisin geri yansıtıyorlardı. Çok uzaklardaki bir sıra da güneşten başlarını kurtarmışlardı. Ufuk, aklıktan çıkmış, maviliğe dönüşmüştü. Bulundukları yerde kurumuş pampalar gerilerinden gelen iki yanaşmadan onları sakladı, saklıyordu. ''Bak, bak!'' Toshihito ansızın Goi'ye dönüp bağırdı. ''İşte bak, bir ulak geliyor. Onunla hemen bir haber uçurayım Tsuruga'ya.'' Goi ne dediğini anlamadı. Yalnız gösterdiği yöne doğru baktı. Ama kimsecikler yoktu ki orada. Ne ulak, ne bir şey. Aşısız asma kütüklerinin çepeçevre sardığı çalılıklardan bir tilki ağır ağır yürüyordu. Ansızın gelenleri duydu, toparlanıp yüz geri, hızla kaçmaya başladı. Ardından Toshihito atını kamçıladı, dört nala tilkinin üzerine seyirtti. Goi de kaptırdı, Toshihito'nun ardına delirgin takıldı. Gerideki yanaşmaların biri olsun onlara yetişemedi. Atların taşlara çarpan nallarının çıkardığı sesler, ovanın yabansı suskunluğunu bozdu bir süre, çok geçmedi. Toshihito atını durdurdu. Yakaladığı tilkiyi baş aşağı eğrinin bir yanından sallandırdı. atıyla kovalarken bir eğilişte ensesinden tutup canlı canlı yakalamıştı. Goi, terden suya kesmişti. Toshiito'ya sokuldu. Toshiito tilkiyi kavrayıp kaldırdı. Gözlerine dikti. Sesine bir şeyler vererekten, ''Şimdi beni iyi dinle bakalım Tilki Bey.'' dedi. ''Hiç sağına soluna bakmadan yolu tut. Doğru, Tusuraga'daki Toshiito'ların konağına git. Onlara de ki, Bay Toshiito yanında bulunmaz, saygıdeğer bir konuk olduğu halde yolda, geliyor. Takashima yakınlarında iki eğerli atla birlikte, yarın sabah on sularında bizi karşılasınlar. Bir bir de dediklerimi. Karıştırma sakın, emi.'' Sözünü bitirince tilkiyi tuttuğu gibi savurdu. ''Ah, tilki tilki, nasıl da kaçıyor.'' İki yanaşma anca yetişebilmişlerdi. Tilkiyi gördüler, el çırptılar. Tilki fırladı gitti. Güz yapraklarını andıran tüyleri taşlarla ağaç kökleriyle bir süre çelişti, sonra gözden kayboldu. Durdukları yer yüksekçeydi. Açık açık gördüler tilkinin koşuşunu. Ora bura derken, suları çekili ırmak yatağına uzanan engebeli, yaban bir tepeye tırmanmışlardı. Goi, ne şaşkınlığını ne de yücelticiliğini saklamadan, ''Tanrının size bir ulağı değil mi efendim?'' diye sordu. ''Toshiito, yaman bir kişiydi canım. Baksanıza, hayvanlara bile buyurup dilediğini yaptırıyordu.'' Saygıyla baktı Toshiito'nun yüzüne. O sırada Toshiito ile kendi arasındaki büyük açıklığın farkında değildi. Düşünmemişti. Kuşkusuz Toshiito'nun etkisi altına girmişti. Hem de isteye isteye. Toshiito gibi bir bahadırın buyruğunda insan herhalde daha bağımsız olurdu. Bugün yağcılık diye bir şey varsa sanırım işte o gün, o anda ortaya çıkmıştır. Bunu şunun için belirliyorum. Sonradan Goi'yi sallabaş, dalkavuk görürseniz, bu davranışı karşısında sakın bir kuşkuya düşmeyiniz. İnsan elinden yakasını kurtaran tilki, koştura koştura yuvarlanır gibi bayırdan indi, suyu çekili ırmak yatağındaki taşlardan hopladı zıpladı, karşı yamaca canını dişine takmış sardırdı. Tepeye varınca durdu. Dönüp geriye baktı. Kendisini önce kıskıvrak yakalamış, sonra da bırakmış samuraylar, karşıdaki sırtta hala duruyorlardı. Bitiştirilmiş el gibiydiler. Hele o al atlak kır at, batan günü arkalarını almışlar, buz gibi havada öyle kalmışlardı. Tilki başını çevirdi, otların arasından rüzgar gibi bir vurduruş vurdurdu, olursa o kadar olsun. Topluluk, ertesi günü beklendiği gibi tam saat on sularında Takashima'ya vardı. Biva Gölü'nün kıyısında kamıştan küçük küçük evli bir kent çıktı. Dört bir yanı hasat edilmiş tarlarla kaplıydı. Hava bir gün öncesinin yazdan kalmadığı yerini yağmur bulutlarına bırakmıştı. Gölün sularında çevredeki çamların yankımaları dalgalanıyordu. Gölün yakasına gelince durdular bir. Toshiito Goi'ye döndü. ''Gördün mü? Bak nasıl bizi karşılamaya çıkmışlar.'' dedi. Karşıcılar 20-30 kişi kadardılar. Yanları sıra eğerlenmiş iki atı da çeke çeke getiriyorlardı. Kimi atlıydı, kimi yaban. İpekli cübbeleri ayazda bayrak gibi çırpınıyordu. Gölün yakasından çıkıp çamların altından geçtiler, bizimkilere yaklaştılar. Toshiito'nun yakınına vardıklarında atlılar atlarından yere atladılar, öbürleriyle birlik diz kırıp çöktüler, Toshiito'yu beklediler. ''Tilki ulaklığını pek güzel becermiş.'' dedi Goi. ''Toshiito?'' ''Beceriklidir. Ayağına da tezdir tilki kısmı. Bu işler için biçilmiş kaftandır.'' dedi. Böyle dediler birbirlerine. Sonra bekleyen karşıcılarına vardılar. ''Toshiito, geldiğiniz için hepiniz sağ olun.'' dedi. Birikiler diz üstünden doğrulup kalktılar. Goi ile Toshiito için getirdikleri yedek atları hazırladılar. O ara kahverengi cübbeli akbaş bir adam Toshiito'ya sokuldu. ''Dün gece acayip bir şey oldu burada efendimiz, dedi. Toshihito, Akbaş'ın getirdiği yiyecek içecekten Goi'ye sunarken, neymiş, ne oldu ki, diye sordu. Bağışlamanızı dilerim sayın efendimiz. Dün gece saat 8 sularında sayın bayanımız bir baygınlık geçirdi. Başladı şöyle konuşmaya. Ben Sakamoto tilkisiyim. Bayım bugün yolladığı bir haberi size ulaştırıyorum. Açın kulaklarınızı dinleyin beni. Hepimiz sayın bayana doğru sokulduk. Dedi ki, kocam yanında saygıdeğer Yavuz bir konuğuyla yolda. Geliyormuş. Yarın saat 10'a doğru Takashima'ya birkaç kişi eğerlenmiş atlarla karşıcı çıksın. İşte böyle böyle dedi bize. Amma da acayip şey ha, dedi Goi. Söylediği de herkesin hoşuna gitti. Akbaşlı adam, sayın bayan bu dediklerini olağan bir şeymiş gibi dedi bize. Ama bir yandan da tir tir titriyordu. Sonra dedi ki yine, sakın geç kalmayın. Bir geç kalırsanız, kocam etmediğini komaz bana. Bunları derken ağlıyordu üstelik, dedi. Ne yaptı sonra? Uyudu yavaşça. Biz yanından çıkarken uyuyordu artık. Toshihito başı yukarıda, onurlu onurlu Goi'ye baktı. Sen ne diyorsun bakalım bu işe? Sonra sözünün arkasını kendisi getirdi. Görüyorsun ya, hayvanlar bile Toshihito'nun buyruğuna uyuyorlar. Goi, başını sallayıp burnunu kaşıya kaşıya oyuncuymuş gibi bir tavır takınarak, size karşı duyduğum yüce değer duygusunu anlatacak kelime bulamıyorum, dedi. Bıyıklarına takılıp kalmış birkaç pirinç tanesini diliyle yaladı. O akşam Goi, Toshihito'nun konağındaki adına ayrılmış odada uykusuz bir gece geçirdi. Gözleri şavka takılı, öylece durdu, uykusuz kaldı. Kafasından çam ağaçlarıyla bezeli tepeler, dağlar, ovalar, bayırlar, çayır, çimen, tarla, taş, toprak birbiri ardına geçiyor, burnuna gelip giden yanık ot kokularını düşünüyordu. Toshihito, sarı bir tören cübbesi vermişti giysin diye. Sırtında o cübbe, bağdaş kurmuş oturmuştu. Geceki oğlanları bir bir toplamaya çalıştı. Alkolden ağırlaşmış kafasından beceremedi. İçine ayrıca Toshihito'nun bir başka armağanı yün kazağını da giymişti. Sıcacık tutuyordu. Bu sıcaklıkta Goi de yoksulluktan kurtulmuş, varlıklı, saygılı bir kişi sayıyordu kendini. Gece gerçekten soğuktu. Goi'nin önceki yaşantısı düşünülecek olursa, bizimkinin şu andaki durumu, olsa olsa prenslerde vardı ama yine rahat değildi Goi. İçi içine sığmıyordu. Saatler bir an önce geçsin, zaman aksın gitsin diye bekliyordu şimdi. Çorba sırası gelsin diye mi? Hayır. Hele o anın gelmesini hiç mi hiç istemiyordu. Sinirleri gergindi. Uykusu büsbütün kaçmıştı. Az sonra avludan birilerinin bangır bangır bağırdığını duydu. Kulak kabarttı. Ses, Toshihito'yu karşılayan o akbaşlının sesiydi. Duyduk duymadık demeyin ey yanaşmalar. Sayın bayımız, hepimizden yarın sabah 6'ya kadar en az kafanız büyüklüğünde patates kökleyip getirmenizi istiyor. Öyle buyurdu. Unutmayın bu buyruğu. Ses ağır ağır yankılanıp ormana doğru yayıldı. Beri yandan da Goi'nin ta iliklerine kadar işleyiverdi. Akbaşlı'nın dediklerini duyunca Goi elinde olmaksızın cübbesine sarındı kaldı. Bütün sesler dindi, avlu boşaldı. Kış gecelerinin o acılı suskunluğu yeniden çevreye çöktü. Goi, yanaşmalar, canları pahasına da olsa, ne yapıp yapıp buyruğu yerine getirecekler? Çareleri yok, diye geçirdi, korkuyla yerinde bir iki kıpırdadı. Lambanın titreyen şavkından başka devinen hiçbir şey yoktu odada. İşte önünde sonunda dileğine kavuşmuştu. Bol bol çorba içecekti. Bunu düşününce bütün sinirleri ayağa kalktı. Aklı fikri buna takıldı. İstediğinin bu kadar çabuk gerçekleşmesi, onu yıllarca beklemiş olmanın değerini ansızın sıfıra indirivermişti. Ah, bir şey oluvereydi de, şu çorbayı içmekten geri dursaydı. Ne olurdu yani? Düşüne düşüne yorgun düştü, uyudu. Sabah uyandığında aklında yine çorba vardı. Uyuyup kaldığından saat epey olmuştu. 6'yı geçiyordu. Kalktı, pencereyi açtı. Avlu tepeleme patateslerle dolmuş, küme küme yığılmıştı. Her yanda patates vardı. Patates, patates, patates. Gözlerini ovuşturdu. Baktı, evet, patatesti. Ölçülü biçili, kocaman kocaman patateslerdi. Tusuruga kentini doyurup besleyecek kadar patates vardı avluda. Sürüyle yanaşma patateslerle uğraşıyordu. Kızlar ortaya ateşi yakmışlar, bir yandan da patates soyuyorlardı. Avluyu yanan ateşlerin dumanı bürümüştü. Ortalık yangın yerini ya da bir savaş alanını andırıyordu. Büyük büyük kazanları görünce Goi pek şaşırdı. Kyoto'dan Tsuruga'ya kadar bunca yolculuğa sırf bu patates çorbası yüzünden katlandığını hatırladı, yüreği burkuldu. Doymak, kapanmak bilmez sandığı iştahı daha şimdiden geçmişti bile. Aradan bir saat geçince Goi, Toshihito'nun kaynatası Arihito'yla karşılıklı kahvaltıya oturdu. Önüne koskocaman, kazan kadar büyük bir çukur tastan ünlü çorba getirilip kondu. Az önce bu patatesleri çorba için avluda bir yığın insanın ellerinde bıçaklarla kanter içinde soymaya savaştıklarını görmüştü. Yanaşmalar sağa sola seyirtiyor, soyulmuş, ayıklanmış patatesleri kaynayan kazanlara boca ediyorlardı. Kazanlardan dumanlar tütüyordu. Sabahın ayazında dört bir yanı çorba kokuları dolup dolup taşırıyordu. Goi, oturduğu yerde utancından tere batan alnını sildi. Toshihito'nun kaynatası, ''Daha çorbanıza başlamamışsınız ya, buyursanıza, hadi çekinmeyin canım.'' dedi. Hemen çevresinde pervane gibi dönen hizmetçilerine bir lenger çorba daha getirmelerini buyurdu. Goi, çorbadan bir toprak kaseye bir parça aldı. Gözlerini kapayıp içerken, patlıcan burnunun daha da kızardığını duyuyordu. Toshihito, önüne yeni bir lenger çorbayı sürerken, ''Babamın söylediği gibi yapın, çekinmeye lüzum yok hiç.'' dedi. Goi, bütün gücünü toplamış, ancak yarım kase bir şey içebilmişti. Daha zorlasa kusacaktı. Toshihito ile kaynatası Arihito'nun ince dayatmalarına karşı direnmek de ayıp olacaktı herhalde. Of of! Gözlerini yumup kalan çorbayı da içti, şişti. Artık bir damla içecek hali yoktu. Hiç! Size karşı çok minnettarım efendim, dedi. Durumdan o denli sıkıntı duyuyordu. Sanki kış ortasında değil de, yazmış gibi bıyıklarının üstünde ter tomurmuştu. Arihito, aman ne kadar da az içmişsiniz, dedi. Sevgili konuğumuz biraz sıkılganlar galiba. Siz bakmayın. Hey çocuklar, çabuk tutun elinizi. Daha çorba gelsin. Kızlar buyruğu ikiletmediler. Hemen boca ittiler çorbayı Goi'nin kasesine. Goi, sinek kovar gibi iki kolunu iki yana açmış, yapmayın etmeyin diyordu ya, dinleyen kimdi? O sıra Toshihito ansızın, aman bakın!" diye bağırıp ilgiyi saçaktan yana çekmeseydi, kim bilir Goyi'nin hali nice olacaktı. Saçağı vuran sabah güneşinde bir hayvancık otura konmuş, güneşleniyordu. Bu, Toshito'nun iki gün önce yakalayıp salıverdiği tilkinin ta kendisiydi. "Acaba tilkicik de çorba içmeye mi gelmiş? Durmayın, koşturun, tilkiye de çorba getirin!" Toshito'nun buyruğuna koştular. Tilki de atladı saçaktan, çorbasını içmeye koyuldu. Çorba içen tilkiye baktığında Goyi, Tsuraga'ya gelmeden önceki hayatını özlemle düşündü. Neydi ama o hayat? Her önüne gelen alaya alır, kırmızı patlıcan burunlu diye durmadan yerer, Kyoto çocukları ardına takılırdı. Yapayalnızdı. Yolsuz, yordamsız bir adamdı. Üzerinden dökülen rengi atık giyim kuşamıyla, işe yaramaz battal kılıcıyla, o sokak senin, bu sokak benim, durmaksızın şehri arşınlayan, yoksul, yalnız, kimsesiz bir adam. Ama bir şey vardı. Goyi mutluydu. Bir de varmak istediği bir amacı vardı. Çorba. Bol bol, doya doya, kana kana çorba içmek tutkusuna bağlanmıştı. Geriye kalan çorbayı içemeyeceğine inandıktan sonra içi güvenlendi, burnunun ucunda, bıyıklarının üstünde tomurmuş tellerin ağırdan ağıra kuruduğunu duydu. Tsuraga'da güzel bir sabah başlıyordu ya, hava soğuktu. Yüzleri kırbaçlayan bir ayaz çıkmıştı. Goyi ansızın burnunu tuttu ama geç kaldı. Gümüş lengere doğru hapşırmaktan kendini alıkoyamadı. Son.